Geen zon te sterk voor Alben van der Klei. Zonnebril op eigen sterkte voor 98 gulden. Als dit geen piekfijn aanbod is, een zonnebril met kunststofglazen, geslepen op uw eigen sterkte, inclusief montuur, voor één prijs. Pure kwaliteit die u bij uw oogmerkopticien kunt verwachten. Aanbieding geldt voor sterktes van min 4 tot en met plus 4. Afwijkende sterkte tegen geringe bijbetaling. Alben van der Klei, uw oogmerkopticien in Enkhuizen. Westerstraat 41, telefoon 120 02.